Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշամին կփորձենք բացահայտել անվանի յուտակահար Արմեն Ջենտերեջյան մարդուն և երաժշտին։ Իդեմս նրա կանդադառնանք նաև Ջենտերեջյան դուետի գործունեությանը։ Աշոտ և Արմեն երկվորյա կեղպայրների հիմնադրած Ջենտերեջյան ջութակահարների դուետը ավելի քան 40 տարի հայտնի էր Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ Այն տարիներին դուետը բացառիկ տեղ էր զբաղեցնում ոչ միայն Հայաստանի մշակութային կյանքում, այլև աշխարհում չկար նման օրինակ երկրորդը, որն այդքան սեր ու ճանաչում վայել էր, ինչպես այս դուետը, որի համար երաժշտություն էին գրում ժամանակի հայ և արտասահմանյան լավագույն կոմպոզիտորները։ Ցավոք, Աշոտ Ջենտերեջյանը, ով մեծագույն ներդրում ունի Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի կայացման գործում և կանգնած էր նրա ակունքներում, այսօր մեզ հետ չէ։ Այս տարվա մարտ ամսին նա հեռացավ կյանքից, իսկ եղբայրը կրկնակի պատասխանատվությամբ է շարունակում ծառայել երաժշտարվեստին, ցավը սրտում, եղբոր հիշատակին ու գործին հավատարիմ։ Այս ամառ Արմեն Ջենտերեջյանն Արցախում էր Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանին կից իր ստեղծած ուսանողական լարային քարյակի հետ, որի ելույթին անդրադարձել ենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում անվանի ջութակահարի հետ մեր սրույցը, որը կընդմիջենք Ջենտերեջյան դուետի կատարումներով։ Մեր զրույցն անվանի երաժշտի հետ սկսեցինք հարցից, թե ինչ զգացողություններ ու տպավորություններ ունի երկար տարիների բաշանումից հետո Արցախ այս վերջին այցի ընթացքում։ Շատ կարոտով եկա, շատ, որովհետև վերջին 6 տարին, որ ես Լիբանանում աշխատում եմ, արդեն չունեցա գալու։ Էնպես ուրախացա, շատ եկա կարոտել, շատ։ Ես շատ եմ սիրում Արցախը, շատ լավ բարձրաճաշակ ու գնդիր ունի Արցախը։ Շատ լավ ընդդիր ունի և ես բեմում շատ եմ նվագել, շատ եմ սիրում։ Ձեր ազգանունը ուշում է, որ դուք պիտի աղերսներ ունենաք Մուշեղ Իշխանի հետ, Ջենտերեջյան, կամ այո։ Այո, հայրիկս և Մուշեղ Իշխանը երկու եղբոր զավակներ են։ Պատմեք ձեր արմատների մասին, ձեր անցած ճանապարհի։ Մայրս Աշտարակի շրջանից է, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի քույրն է։ Հայրս ծնունդով Իզմիրից է, Զմյուռնիայից, Մուշեղ Իշխանի հետ են եղբոր տղաներ։ Հայրս ամբողջ երկրն է տեսել էր, անցել էր, եկել էր, 1910-ին էր ծնվել հայրս։ Հիշում եմ, որ միշտ խուսափում էր խոսել եղեռնի մասին, միշտ խուսափում էր, բայց նաև հիշում են ձեզ ցավ չպատճառելու, ցավից հեռու պահելու, թե նորից այդքան չվերապրելու։ Մի անգամ, չէ, նա մի անգամ ասաց, ոնց կարելի այդ վայրագությունների մասին պատմել։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք, դա սարսափելի բան է, ոնց կարելի վերարտադրել ինչ որ մեկի համար պատմել։ Բայց հիշում եմ 89-90 թվից հետո, որ այդ ազգային ազատագրական երկերը դարձան առօրեական, շատ ես շատ լավ հիշում եմ, որ 50-ական թվականների վերջերին, երբ որ հայրիկս մի քանի ընկերների հետ հավաքվում էին, մի կաթիլ այդպես ինչ-որ բան էին խմում, հետո սկսում էին երգել այդ երգ, ես այդ երգերը լսել եմ այդ տարիքից, այդ բոլոր այդ երգերը, որոնք հիմա այսպես շատ բուրըն մենք կատարում ենք բեմերում, եւ շատ լավ հիշում եմ, որ մայրիկս վախից թռները պատուհանները փակում էր եւ ուղակի խնդրում էր հայրիկիս, հրաչ ինչ ես անում, ախր մենք երեխեք ունենք, նոստալգիա, բնականաբար, բայց հավանաբար գիտեք, այդ իր երկրի կարոտի, իր կորցրած մանկության, այդ ամբողջ տերզորով անցած այդ ցավը, միգուցե թե ավելի ցավ էր, քան այն, որ ասենք իսկապես ինքը տղաներ ունի, երեխաներ ունի, եւ դա կարող է լսվի, եւ կարող է ասեմ, որ Ջենտերեջյան հրաչի տանը հավաքվում են այսպեսի երգեր են երգում, բայց ես իհարկե ուրախ եմ, որ ես այդ ֆոլկլորը մանկուց գիտեմ, շատ լավ գիտեմ։ Դա ինչ որ դեր խաղացել է երաժշտությունն ընտրելիս որպես մասնագիտություն։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Իսկ ինչպես մտաք երաժշտության աշխարհ։ Ես պատկերացում չեմ ունեցել պրոֆեսիոնալ երաժշտության մասին։ Դա իմ հայրիկի ցանկությունն է եղել, հայրիկս հատկապես ջութակ։ Ջութակ։ Հայրիկս եղերնից հետո, այդ ամբողջ զրկանքներից հետո 30-ական թվականներին հայրս սովորեց Աթենքի կոնսերվատորիայում։ Դե հասկանալի է, իր հնարավորությունների սահմաններում կամ կոնսերվատորիայի մեթոդական դասավանդման սահմաններում, բայց դա իր երազանքն էր։ Եվ երաժշտական դպրոց ընդունվեցինք պարզապես մեխանիկորեն, ակորդը խփում էին, հա, ակորդը խփում էր քննական հանձնաժողովի անդամը, մենք ինչ որ վերարտադրում էինք, ինչ որ ծափ էինք տալիս, հետո, բայց ասեմ, երկու ամիս հետո մենք հասկացանք, որ դա մեր ճանապարհն է ու պետքա գնալ այդպես։ Անցանք, ցավոք, ցավոք Աշոտը չկա, չգիտեմ, ինձ համար շատ անհասկանալի է այսպես հիմա այս մենակության վիճակը, բայց մենք ճանապարհ անցանք Աշոտի հետ։ Ի վերջո կարելի ասել է հետո ինչ։ Մենակ երկուսի փոխարեն եք աշխատում։ Հա, հավանաբար։ Գիտեք, ոնց է, հիմա ի վերջո ցանկացած գործի մեջ կարելի ասել է հետո ինչ, հետո որ արեցիք ինչ։ Այդպես մենք կմտնենք փակուղի։ Բայց ես կարծում եմ իրականում այն աշխատանքը ջութակային դուետի ոլորտում, որ ես ու Աշոտը արեցինք, ոչ մի երկրում, այսօր ես արդեն վստակ, եթե 25 տարի առաջ վստակ չէի, որ դեպ ինֆորմացիան այդքան մեծ չէր, այսօր խնդրեմ YouTube-ը միացրեք, ինտերնետի բոլոր կայքերում կարելի, ոչ մի երկրում այդքան ջութակի դուետի ստեղծագործություններ չի կատարվել, որքան Երևանում։ Ավելին ասեմ, ոչ մի երկրում ազգային կոմպոզիտորները այսօրվա ժամանակակից այդքան ստեղծագործություններ չեն գրել երկու ջութակի եւ նվագախմբի կամ երկու ջութակի սոլո, երկու ջութակի համար կամ երկու ջութակի եւ դաշնամուրի համար, որքան գրել են հայ կոմպոզիտորները, եւ շատ լավ գործեր, շատ շատ լավ։ Ես հիմա պիտի վերադառնամ Երևան, գալուց մի երկու օր առաջ ես Ավստրիայի ջութակարներից մեկի, հայ ջութակար ավստրացի խոսեցի եւ խնդրեց հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ ուղարկել, որպեսզի զբաղվեմ այդ հարցերով։ Հենց այդ տարիների ձեր գործունեությունն է կարևորում անց այս ճանապարհին։ Ինձ համար շատ կարևոր էր նաև մեր մանկավարժական ոլորտում արած աշխատանքը։ Մանավանդ Սփյուռքում մենք անսամբլներ դաստիարակեցինք շատ լավ, շատ լավ, շատ լուրջ։ Աշոտը Լիբանանում կամերային նվագախումբ հավաքեց, քոլեջի արդեն ավարտած և բարձր դասարանների ուսանողների հետ, և շատ հետաքրքիր ծրագիր էին նվագում, ծրագիր, որը ճիշտ ասած առանձնապես շատ չի կատարվում, մանավանդ այնտեղ, ասենք թե Հենդելի կոնչերտո գրոսոների շարքից, Մանֆրեդինի կամ Կորելի կամ կոնչերտո գրոսոներ կան, Դինատալ Սուրբ Ծննդյան գիշերվան նվիրված, արվում էր աշխատանքը, արվում էր, իհարկե ուրախությամբ, պարտությամբ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիների Լիբանանյան ամբողջ տարիների այդ աշխատանքը շատ բարձր գնահատվեց Արամ առաջին կաթողիկոսի կողմից, եւ նա մեզ պարգևատրեց մշակութային իր բարձրագույն շքանշանով, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցով։ Ուրախ եմ, շնորհակալ եմ։ Որևէ բանի համար ափսոսում եք? Հա, շատ եմ ափսոսում, որ աշուտը չկա, շատ եմ ափսոսում, ես շատ բան կորցրեցի, չափազանց շատ։ Անցածիս համար, գիտեք, կարծում եմ, կոպիտ սխալներ չեմ արել, երևի ինչ-որ վրիպումներ կամ սխալներ եղել են, որոնք կարողացել եմ շտկել, և հիմա ափսոսալու կարծես թե այդպես բան չունեմ, զգացողություն չունեմ, մեծ բաներ չեմ կորցրել կյանքում, իմ անցած ուղի ընթացքում։ Այսինքն շատ հանգիստ և ինչ-որտեղ նաև հպարտությամբ եք հետ նայում, արած թողածի։ Նաև սիրով, նաև սիրով, սիրով եմ հետ նայում անցած ուղուս։ Ասում եմ, ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ, ես էլ ունեցել եմ իմ պակաս թերի կողմերը կամ նույնիսկ սխալները, բայց դրանք ճակատագրական չեն եղել, բարեբախտաբար, ես Աստծուն շատ պարտական եմ, առումով շնորհապարտ եմ շատ։ Ո՞ր թվականի մեկնեցիք արտասահման, Լիբանան։ Աշոտը մեկնեց 11 թվին, ես ձեռևս այն ժամանակ Հալեպում էի, 11 թվի աշնանը, ուսումնական տարվա սկզբին, ես այն ժամանակ ձեռևս Հալեպում էի, և 11 թվականի դեկտեմբերին արդեն շատ սրված էր վիճակը, ուղղակի վտանգավոր էր Հալեպում, և մեր երաշտանոցի ադմինիստրացիան ուղղակի շատ կապված էին, շատ լավ ընկերներ էին, ուղղակի ասին, պարոն արմեն, գնացեք, մենք ձեր անվտանգության համար անհանգիստ ենք, այո, դեկտեմբերի վերջի օրերն էր, ես եկա Երևան, Աշոտը արդեն Երևանում էր, նոր տարին անցավ, հունվարի կեսերին Աշոտը մեկնեց Լիբանան, և երկու շաբաթով զանգտվեց, ասեց, արի, հավաքվի, արի, այստեղ միասին գործ ունենք անելու, արեցինք։ Կարծում եմ, որ այդ աշխատանքի նաև մեծագույն գնահատականը այն մեծ կապն է, որ կա միջև հիմա ուսանողների և մեր միջև, շատ կապված ենք, ամեն օր Լիբանանի մեր ուսանողներից որևէ մեկի զանգ եմ ստանում, և դա կարող է լինի փաստացի, երեք օր առաջվա դեպքում ասում մեր ուսանողներից մեկը, որպես կամավորական Մարտունիում է հիմա, Մարտունից ինձ զանգեց, ասեց, գիշերն եմ եկել անմիջապես մեքենայով, վերեցին Մարտունի։ Գյումրիում մեր ուսանողուհիներից մեկը ճարտարապետ է, նաև Թումո կենտրոնի նկարությունը այնտեղ է, այսպես։ Իսկ սաներ, որոնք իրենց գտել են արդեն երաժշտության մեջ, և ասենք մրցույթներում անուն են հանել, շատ կան մեր նվագախմբերում աշխատող ուսանողներ, շատ կան մեր նախկին ուսանողներից, որոնք արդեն Արտասամանյան, ցավոք Արտասամանյան նվագախմբեր են զարդարում, ցավոք Լիբանանում ազգային նվագախմբում մեր երկու ուսանողներից կան, Կանադայում կա, Բոստոնում կան, և մի շատ վառ ճյուտակար տղա կա Ավստրիայում, նա ենթադրում է, որ նոյեմբերին կգա Հայաստան, Մհեր Դավիդյան, 30 տարեկան տղա է, շատ լավ ճյուտակար, շատ շնորհալի ճյուտակար, չգիտեմ ինչպես կստացվի, կուզե իրան բերել Ստեփանակերտ, այս դալիճում նվագես, ես այս դալիճը շատ եմ սիրում։ Ձեզ որպես երաժշտի այսօր մեր մշակութային դաշտում, ընդհանրապես հայկական մշակութային դաշտում, ինչն է անհանգստացնում, ինչից եք մտահոգ։ Ասեմ ձեզ, ես այսպես եմ այդ բոլորը իմ մեջ մշակում, արդյոք ես որևէ հարցի վերաբերյալ ունեմ ամբողջական ինֆորմացիա, մեկ, երկրորդը արդյոք իմ կարծիքը կարող է նշանակություն ունենալ, թե չէ, և ամենակարևորը ես գիտեմ այսպիսի մի բան, ինձ այս կյանքում տրված է ինչ-որ դաշտ, ինչ-որ տարածք, ես չգիտեմ կողքի տարածքը ոնց են մշակում, այսպես ասեմ, հա, որպես հողագործ, ես աշխատում եմ իմ տարածքը ֆիզիկապես, ֆինանսապես, նյութապես, բարոյապես պահեմ այն մակարդակի վրա, որը ես ժառանգել եմ իմ մեծերից, եւ իմ ծնողներից, եւ ինձ դասավանդած պրոֆեսորներից։ Մնացածը դե հիմա ինչ։ Քիչ է խոսվել այս ապականված երաժշտության մասին։ Ես որ խոսեմ, ինչ պիտի փոխվի։ Իսկ որ ես դեմ եմ դրան, որևէ մեկը կասկածում է, չէ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ինձ հետ աշխատող 4 հիանալի երիտասարդներ բավականին ճաշակով, բավականին որակով, եթե նկատի ունենք, որ դրանք պրոֆեսիոնալներ չեն, մանավանդ նվագում են Բոկերինի, նվագում են Հայդեն, նվագում են Կոմիտաս, նվագում են Ջոպլին, սա կարող եմ անել, ես այն անում։ Հայ երաժշտությունը դրսում մրցունակ է։ Իհարկե, իհարկե։ Իսկ այսօր ստեղծվող երաժշտությունը։ Իհարկե, որ երաժշտության մասին է խոսքը։ Սկսենք Կոմիտասից կամ թե կուշարականներից, ավելի վաղ, մինչև այսօր։ Եթե մենք նկատի ունենք այն ընկնդրին, որը ռեստորանում հունական երաժշտության տակ արելով ապսեա կոտրում, նրա համար միևնույնն է, որ դարում է։ Ինձ համար նա քարանձավային էակա, նա լավ չի հասկանում, որ 9-րդ դար է եղել, 10-րդ դար, Գրիգոր Նարեկացի, Մեսրոպ Մաշտոցի երաժշտություն կամ եթե մենք խոսում ենք հղկված կիրթ ականջի, առավելի ըստ պրոֆեսիոնալ երաժշտի մասին, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այ ձեր ասած հեղինակները իրանց համար շատ մեծ կանձեր են, դա կարող ալինի շվեդ երաժիշտ, կարող ալինի ֆրանսիացի, ոչ հայ, բայց պրոֆեսիոնալ երաժիշտը, եթե Կոմիտասը լսում, չի կարող չհավանի, հնարավոր բան չի, եթե պրոֆեսիոնալ երաժիշտը լսում է, ասենք, Գրիգոր Նարեկացու Վարդավառի տաղը, ի դեպ դա մեր երկացանկում մշտապես կատարվող ստեղծագործությունը, որը երկու ջութակի համար փոխադրելա Կարոջ Ալիկյանը, հնարավոր չի հիանալ եւ չվերանալ։ Մենք անընդհատ ուզում ենք ինչ-որ ամբողջականի մեջ ազգայինը փոփրացնենք, բան չէ, պետքա ծավալվել, պետք չի վախենալ։ Շատ քիչ ազգեր ունեն 8-րդ դարից մնացած երաժշտություն։ Իսկ 8-րդ, 9-րդ դարերում մենք ունեցել ենք չեխնախ պոեզիա, 10-րդ դարում մենք ունեցել ենք իդեալական մանրանկարչություն, մենք ունենք փաստեր մեր ճարտարապետության, հանճարեղ, ինչի՞ պիտի երաժշտությունը զիջեր, նույն մշակութային դաշտն է, ի՞նչ տարբերություն, պոեզիա է թե երաժշտություն, ճարտարապետությունը թե մանրանկարչություն, չէ, այսինքն մշակութային էսթետիկան հասել էր այս մակարդակի։ Եվ եթե մեր մանրանկարչությունը, իհարկե, այստեղ ուրիշ խնդիր կա, մանրանկարչությունը, ճարտարապետությունը, սա շոշափելի է, մենք տեսնում ենք, երաժշտությունը շատ աբստրակտ է, բայց միևնույնն է, այդ որակն է, այո, բայց միևնույնն է, այո, եւ միևնույնն է, այդ որակն է, դե հիմա կա ինչ-որ մի շերտ, որ համար ասենք, այդ ինչ-որ Արաբա, Եգիպտ, Ադրբեջանը, Հնդկախառը, վինեգրետը, դյուրամարսը, ինչպես կարելի է պայքարել դրա դեմ։ Բայց ես պայքարել չեմ սիրում կյանքում։ Ես իմ գործն եմ անում, եթե ինչ-որ մեկին իմ հերկած արտը դուր է գալիս, թող այդպես հերկի, եթե չէ, թող հերկի, ես այնպես ինչպես ինքն է ուզում։ Ես այդպես բաներ չունեմ, գիտեք, պայքարենք։ Մի հատ կյանք է տրված, ես աշխատեմ խիղճս հանգիստ ապրեմ եւ հանգիստ գնամ ես կյանքից։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, անդրադարձի հյուրներ անվանի ջութակահար Արմեն Ջենթերեջյանը, նրա հետ մեր զրույցի շարունակությունը կարող եք լսել անդրադարձի հաջորդ թողարկմանը, իսկ այսօր այսքանը։ Հաղորդումը պատրաստել էր և արեց Մելանյա Միլունյանը, մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։